هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه بلاوبونوی نخوشی انفلونزا لشاروت که کمان بردوان بو. جماری و کسانش که توشی دبون یا به هوی دمردن هر زیادی دکرد. درگه قطاب خانکانیش داخران. لترسی اوی نوگ نخوشی که لیکتری بگرنوا. منیش به دلتنجی و ببیخویندن هر لمالو بوم. دانی جان چونی؟ کاتی کستم بلرز کرد دو درمان مور گرتو ماویسی رو جان لناو جگه دا ماماوا استاش نتملی و نکو خوا تندرستیشم زور زور باشا بلام بابم لی نگرد بسم دروا دبیتو رو جی ترش نمالو بم باشا پیوست زور دا اگل خوب دانی بله نم دزانی دانیشتن لمالو ببیش آونده نخوشا لخوم و دم زانی که زور بیزاری باید دیاریکم بو هنائی هفر مو بی کوا اما چیا؟ خود ببینه چشان خریب که بیزار نبی رنگ کانی اوی سپاس ماوی که به هیوه اوام پیدای بکم لراستی دا لرگاه دا بباوکت گیشتم و لیم پرسی که تو حزل چی دا کیدان جیان زور سپاس با تو دی راسکال لسر میزه که داد دنیم رق راوستا چون که دمه ویویند بچیشم نکی بجولی ها آها استش دست بیدکم ها چیتا؟ دسته کم بران کردن؟ تکایه نتولی؟ جوان بوستا؟ تو هارو هادی؟ اگر دیسان به دولی هموش یک دیده تید دانی شبه به دولا چید بسر هاتوا وینت بچشم باشا وینی ماکس ده چشم ماکس تو جیری تو زور باشتری لراسکل اولیری زل پاک کنم به هی نیاوا. ماکس با خود پشوب دا. زور سپاس دکم. اول مالو بیزار نبوي. استانا. چون که آخری چی ونه چشانم. ای که تن جوانه منیش هلا من دالی و حزم لونه چشانه دانی ریگم دادی ونه یک بچشم. فرمو زور سپاس ایرا جوانا راسکالیش دتوانی وینه بچشه چی لیب کم؟ شود باش دانی شوی توش باش بابا بابا جان رنگ زورت یک توا بله ده ترسم نخوش بید پیویست داو درمان ور بگری و زوب چی بخوی نه دانی شد دموی هندری قصر لقلب کم چیه بابا دموی لمال دور کوموال بر بارودو خیشی دجوار دموی توش لبینی و للی مامت فرهاد برجید چون که قطاب خانه کنده اخراون بلان بوتی لمال امام فرهاد بجیم خوراها تون که بشیوی چی باش گرنجی بخوم و مالاو بدم کاتی کتو بو ایشو کارگشده که احمد ازانم بلان ام داران بارو دو خکت زیعوازه چون که زور زحمت بتوانم کاتی گرانوام دیاری بکم کاری چی زور گرنگیتی بابا؟ باشا راستی مسالکت بیدالیم کورکم او چلگایی که ده سال زیادره من خومی پیو ماندودکم هموی ویران بو بلام چون؟ به هوی گرده لولشی به هزه و ویران بو که ترو بوشتی نو داده جوتیارکی چلگکی ایمه و تواوی جوتیارکانی چلگکانی ترش کجماره هم به بیشتی 2000 کس ار هموی رامانی هیچ شونواری کن لم دنیا ده نمان واحد على كيد الحياة. تو براستي تبابا؟ کس باور با من نکرد؟ بله ما مرا سکه کس رزگاری نبود نهی من نهی درام سکانش من. باشه بابا تی گشتم دستم با مالی مام فرهاد. لوکا توی کار ساتا کروید و نازنم کبال نام کنم چی بسرد؟ بله من پیوست بیا پارزم هتن دینا خوشیشم توش بید پیوست لگل انبارو دوخا آرام بگیرم. بوی دمیت وش هاوکاریم بکی. بگو من وادکم من لسر قصیتون بابا جان. بلام دمویت زور عقل خود بید باشه بابا بابت پیاویشی خورا گره بابا اصانی نارو خیبر رکم نشانی مام فرهادت که هلا بیرم نکی بردام نامم ببنیر آرام ام گشته چند خیانت؟ نه زنم پیویست لیمم بمین موتا او کاتی بابم لکارکی تغاده بید اه دتوانی خود بگونزین لگل خیزانی مامت؟ بارو دوخه که اصایی دی بید هندی که خوش و هندی چش نخوش خمت نبید من جوان آگم لماکز دی بید بیدو دلی دتوانی بروید آرام هیوادارم بمه مندود نکم مندی بونی چی؟ ایمه هاورین کاتم نیم مال آوایی لپیام بکنم باید سلایم نی پیبگینا باشه خود لگل آرام گشتی چی خوش سلاو آرام راست بر که آگای لماکز بید ای اما کارشی زور باشه ماکس ببوره که به تنهایی بدید دهیلم بلام آرام رو جانه دید بولاد کش بخواه حتا پیم بکره زوده گرهیم آن تو آماده بروی دانی؟ بله ببیرم حتا و باشا خود گرم دا پاشی حس بسر من نکم چون که دلی خوریم زور لبردایا کشو هوا امرو زور سرده و باشا با جبابی خود که کوری خوم باشا ماکس خود لگل بابا دزانی خیری که هز برش بینیه چی زور دکم؟ یکم زر بلابونوی انفلونزا پاشان ویران بونی چلگه کت امانه همو بدبختی نیه بابا جان؟ نه کوری خوام وامله کارساتکان دین تا درونی راستقینه مرو وکان با دیر بکوید مرو وی به هزیش اوه ارم بگرد لنخوشکان تا رزگاری بید تیگیشتم اون دیلی مالی ما میشد دبید پیوست جوی رالیان بیتو لکارکانیان یرمتیان مدید اون داد لبیر بید باشا کوری خوام بسر تاو چاوکانی خوم نکم براجن کونا بیرم دا کردن هر واقعی مش بلام کتو پر هاتی بی اوی پیشتر حوالیگ منری باری سردار دا اویلی بردن دا کم چونی ما مجن امیره باشم دانی گوره بوی ها امرا کونه هی که یا هی منو نویشی راست کلا ایلم هاوری دگمنا امیره ادی فرهاد لما لوی ها نه بدا خوا پیاوکم لگل هاوره هیچو تا دارستان با راو کردنی سموره هرچی کورکانیشن با کلگر روشتن با چا کردنوی امیری هارینی دانوی لکان منیش بتنیا لما علاو مخاری که کاری خومم خوش دزانی ایش زوره باشا کی دا گره تو مالاو همویان ایواره دا گره نو مالاو فرمون ور نجوره و آجلی و شکراوی زورتان هیا؟ من حز لآجلی و شکراوی ناکم بلا مواراهاتم که گلی نکم لبر حز و آرزوی فرهادی هاو سرم که راست کال داری چیزی سری امنه کی؟ دیل قلم ورا. هوی هات نکمت پیاد قلم. بالام دمیو هات هم آویک دانی تن للا بذی به قلم. دانی هر دم خوشه ویستی ایمیا. وکو آویا کره کیتر منه به تو زور دلمانی خوش کرد بید. هر وها راست کالش بام جوریه. اما شهر لبر خاطری دانیا. یارم تی دادم بوهرش یک کدام لب کی؟ لسرتو آویا فرمان کی؟ عزیزکم. وات لی هاتو کو گور قصد کیت تن تامز ری بینی ندبوم واب زنم هشت نانی بیانیش تن نخواردوا آها تیکلی کی گوشت و یلک تن بو آماده دکم واب زنم تو حسد لیتی بیگو من حزم لیتی چون که بیستو ما کتو تخوارد نک دروز دکی زور دل خوشم با بیستنی او قصانه امیره بشی من آماده مکا لبر چی؟ دبی بروم هنده کاری گرنگم هیا بیوست دوانه کوم ها تاوروانی فرهاد ناکید تا دگره توا چون که زور بیری توی دکرد منیش هروا بیری دکم بلام پیویستا بروم چون که چلگکم کارساتش چی بسرده هاتوا خیر بله چی قوم آوا اوه راستی بی گردلولی چی بهز حالی کردو تواوی چلگکی منی ویران کرد ای خوایا براست خریکی کارکانی خود با هیچ خمیدانید نبه من اگم لیده به امیره هیوادارم بما بیزارم نکرده بید قصه وامکه دزانی چندم دانی خوش دوید نبیر مکه نامه بنیره باشه هول دادم دی خدا حافظ خو اگه درد بید ایلو روژانی که ببچوکی تومزور خوش دویست ولیک دور کوتینه و دانی قد باور ناکم که گرایت تو جاری که تلگل من بجید لراستی در راسکال جانداره چی زور نهه با چالاک و زیرکیشه هروا آرزوی خواردنی زور باشه فرهاد او قصانه ما که اگه نه دانی لیده ترسید هر صعوبت یک با دانی هزبتنی ایدکی که باو کد لیرنیا نه راتسون بیانی پیکو بچین براو من حس لکشتنی جاندار بیتوانه کن نکم بلکو هیوادارم کاری چی بسودم پی بسپیری ماما جان کاری چی بسود؟ بله حس دکم لگل کرو ماما کنم کار بکم دانی بم دو دسته ناس که نتوانه هیچ کاری بکید هر دو دسته کنم بگرو رای خود بله وکو پولا بتینن بدری جایی جیانم پشتم بم دو دستانه خون بستوا قرکم منو باو کد براین بلا من وکو باو کد نیم باش راحتم لسر کار سختکانی چلگو دروینا ام ایشانش با تندرستی مروف زور باشن قرکم تیر ما خورد شود شاد بابا شوی یوش شاد ماما قرکانت بردام شوانه وازو دخوان؟ بیانیان زول دستین چیلکان ده دوشین لبر اوا دبی زوب خوین ایمه چواری بیانی لخو هلدستین دانی چواری بیانی؟ دانی تو چن حزر لیه ده توانی بخوید ام... بۆچی بەم کاتە درەنگە چراکان پاک دەکەیەوە مامۆژن؟ چونکە هەر یەکێک لە کوڕەکانم کە بەیانیان لە خەو هەڵدەستێ چرایەک لەگەڵ خۆی دەبا. دایە، هادارێکی زۆرم بۆ هێنای. باشە، دەست خۆش بێ. شەوت شاد دانی. شەوت شاد. منیش دەچم دەخەوم. مامۆژن، بە ڕۆژیش دووبارە چراکان دەسڕیتەوە؟ نا، بەڵام یەکەم کارێک کە بەیانیان دەیکەم داگیرساندنی چراکانە. جا ئەگەر لە شەودا پاکی نەکەمەوە، ئەوە بەیانیان کاتێکی زۆرم لێ دەگرێت. لەبەر ئەمەیە تۆ درەنگ دەخەویت و بەیانیانیش پێشەمووان لە خەو هەڵدەستیت. لەبەر ئەوەی ئێمە هەموومان کار دەکەین و ماندوو دەبین، بۆیە من هەست ناکەم لە کوڕەکان و هاوسەرەکەم زیاتر کار دەکەم. بەڕاستی زۆر قورسە. کارکردن سەربەرزیە دانی. ئەو کەسە نرخی نییە کە کار ناکات. ئەگەر پێم بڵێن حەزت لە پشۆ یا کارکردن، بێدوودڵی کارکردن هەڵدەبژێرم. مامۆژن، ڕێگەم بدە یارمەتیت بدەم. مادەم خۆت حەزت لێیە، فەرموو. وامەکە؟ ها، ئەم ڕاستکاڵەی هاوڕێت چەند چالاکە دانی. دەی کاتی ئیشە، دەی لە خەو هەڵسن کوڕەکان، دەی دەی لە جێی خۆتان هەڵسن، دەی کوڕەکانم. دانی، تۆ لەسەر جێگای خۆت ببینێوە. منیش لەگەڵتان دێم. از دەکەی چێڵ بدۆشی؟ دەستەکانت دەگرم و چۆنیەتی دۆشینت فێر دەکەم. بیگوشە و بەرەو خوارێ بەم شێوەیە. خواردن لە کاژمێر چواری بەیانی بوو. پاشان چووین بۆ دۆشینی چێڵەکان. لە کاتێکدا ئاسمان هێشتا تاریک بوو. نەمدەتوانی تەنانەت یەک چێڵیش بدۆشم. لە کاتێکدا هەر یەک لە کوڕەکانی مامم بەتەنها سی چێڵیان دەدۆشی. هەرگیز ئەو تاقیکردنەوە لەبیر ناکەم کە شەرمەزاری کردم. دوای ئەوەی لە دۆشینی هەندێک چێڵەکان تەواو بوون، ئەوەی ماوە بەیانی دەیان دۆشین. ماما، ڕۆژانە دوو جار نانی بەیانیان دەخۆم. ئەوەی کار بکات، پێویستە نانیش بخوات. دانی بەردەوامە لەوانەوەی لە ماڵی فەرهادی مامی. هەتا ئێستا کارێکی قورسی پێسپێداوە، وەکو کوڕەکانی خۆی کە هەموو ڕژێک بەو پەڕی ماندووبوونەوە کار دەکەن. نامەیەک لە ئارامی هاوڕێیەوە دەگات بە دەستی دانی کە هەواڵی پێدەدات لەگەڵ پەیام دێن بۆ سەردانی. دانیش خۆی ئامادە دەکات بۆ پێشوازیکردنیان برنامه چی ریکو پیچشان بو آماده دکاد بو تامو چیش ورگرتن لو روژانهی کلمالی مامی دا بسری دبن ساوروانی روداوکانی القی داماتو بند.